Mata wala abu wala abu bakke koda tole ya ka lufka liti ayu ido buda tole yo wal amne nu yakum ke duri thone situ bakke se nati tumazerati sagale ke tanawe talila ke kapana garana rasana akabaro shekana sagale ke tanawe talila ke kapana garana rasana akabaro shekana utenzi litabu tenzi utenzi litabu tenzi utenzi litabu tenzi utenzi Potensi gamte tata jira ke dapna ya abda tab di unda kami pala da besor gof sokko ke dapna ya barati barazana barayar tum kawa banne vino kaka ba ya wali vapo min di bengar rem pacha pamna nin jire o mishanne shagar tura du gaya kalo jafile ko tu nararam na boda bapine ko tu nararam na boda kang bapine shagar dura du gaya kalo jafile ko tu nararam na boda kang bapine ko tu nararam na boda kang bapine ko takana gol akan berti wali galu wai akor mina buti wali galu wai akor mina buti Utensi lita butensi Utensi lita butensi Utensi lita butensi Utensi lita butensi